Vítajte. Dnes sa teda pozrieme na príbeh jedného fakt zaujímavého lisabonského obchodu Armazém das Malhas. Máme tu nejaké podklady z portálu Ložaskom História, to je ten, čo mapuje tradičné podniky v Lisabone. A tento obchod je proste skvelý príklad, ako sa dá spojiť dlhá história s veľmi aktuálnymi vecami, hlavne s udržateľnosťou. Tak sa na to poďme bližšie pozrieť. Určite. Je to naozaj príklad, ako sa dá prežiť a prispôsobiť sa. Predstav si, podnik založený v roku 1941. Začínali ako firma Miranda and Ferreira na Rua dos Funkieiros. 41. Wow. Áno. A vtedy tam začal pracovať Durbalino Márquez, to bol starý otec tých súčasných majiteľov. No a postupne sa vypracoval až na vedúceho. To sú fakt hlboké korene. To teda sú viac ako 80 rokov. A o 10 rokov neskôr, niekedy okolo 1951, sa aj sťahovali, však. Presne tak. Presťahovali sa na tú súčasnú adresu Rua do Forno du Tijolo. A tam už zmenili aj trochu ten model podnikania, nie? Už to nebol len veľký obchod. Áno, áno, tam začali kombinovať veľký obchod s priamým predajom, otvorili sa viac akože koncovému zákazníkovi. Mm-hmm. Ale tá skutočne dôležitá zmena, ktorá vlastne zaistila, že to ide ďalej, prišla až oveľa neskôr, v roku 2014. A to bolo čo? Prevzatie ďalšiu generáciu? Presne. Vtedy obchod prevzali vnúci, Tiago a Tomáš Márquez Luis, tretia generácia. A to je fascinujúce, ten medzigeneračný presun. Vraj im starý otec odovzdal celé know-how. Čo si pod tým máme predstaviť? Len techniky pletenia? Ale kdeže? Určite áno, aj to. Hlboké znalosti o materiáloch, priadzi, kvalite, to je základ. Jasne. Ale rovnako dôležité sú aj tie, nazvíme to, mäkké zručnosti. Ako budovať vzťahy so zákazníkmi, dlhodobé vzťahy. Ako si vyberať dodávateľov, udržať si ich. To dáva zmysel. Víš, v dnešnej dobe, keď je všetko také rýchle, takáto kontinuita vedomostí a hodnot, to je obrovský kapitál, to sa nedá len tak kúpiť. Rozumiem. Čiže nejde len o ten sveter, čo predajú, ale o celú tú filozofiu za tým. No a keď sme pri tom produkte, čo presne teda ponúkajú? Sú to tie pleteniny, že? Áno, špecializujú sa presne na to. Kvalitné pleteniny, pulóvre, vesty, ale aj šály, plédy. A čo je podstatné, zdôrazňujú portugalskú výrobu, všetko od domácich dodávateľov. A sme pri tej udržateľnosti, ktorú som spomínal na začiatku. Ako sa to teda u nich prejavuje? No je tam viacero vecí, jednak ten výber materiálov pozerajú na ekologickú stopu, Potom tie dlhodobé vzťahy s lokálnymi dodávateľmi, to minimalizujú dopravu, podporuje to domácu ekonomiku všakže. Jasné. No a po tretie, celé je to zameranie na kvalitu a trvácnosť, aby tie veci vydržali, čo je vlastne pravý opak toho, čo dnes vidíme pri fast fashion. Takže vlastne ukazujú, že tradícia a moderné hodnoty, ako tá zodpovednosť k prostrediu, sa vôbec nemusia byť. Presne. Skôr naopak. Tie staré princípy poctivej práce a kvality, tie akoby prirodzene zapadajú do toho, čo dnes voláme udržateľnosť. Presne tak. A práve táto kombinácia, tradícia a zároveň ten aktívny dôraz na udržateľnosť, na lokálnosť, to ich robí zaujímavými. V kontraste s tým hlavným prúdom v odevnom priemysle. Mm-hmm. Nie je to len obchod, je to tak trochu aj manifest hodnôt, by som povedala. Navyše oni patria do tej iniciatívy Ložaskom História. Áno, spomínali sme. A to nie je len nejaká nálepka. Ten program naozaj pomáha chrániť a propagovať tieto historické podniky v Lisabone. Dodáva im to punc autenticity a podporuje ich. Takže, ak by sme to mali nejako zhrnúť. Armazém das Malhas, rodinný podnik, vyše 80 rokov, prežil vďaka adaptácii prenosu vedomostí medzi generáciami. Uh-huh. A hlavne vďaka spojeniu tradičných hodnot s tými modernými požiadavkami. Udržateľnosť, lokálna výroba. Áno, je to príbeh kontinuity, ale aj vedomej voľby. Ísť cestou kvality, zodpovednosti. Ukazujú, že aj malý obchod môže mať dôležité posolstvo. A reagovať na to, čo sa deje v spoločnosti. Nie je to len predajna, je to živé dedičstvo. Je to naozaj inšpiratívne. Pre tých, ktorých by to zaujímalo viac, všetky detaily sú na tej stránke Ložaskom História. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Sem snou. Ako vlastne ten dôraz na trvácnosť a lokálnu výrobu, aký vidíme tu, môže ovplyvniť náš vlastný pohľad, náš vzťah k oblečeniu, k tej hodnote vecí oproti tej rýchlej móde.